او قنا قنا آسن ازا رضیا کنا آسن مزدر راشی نو صبر کل غم کل قنون راشی نو بی صبری کل غختل ورکو اتنا بسیم کلون گل موتر را بی صبر لهم بی صبر دے فلار روان دے او راکر وغی خسرا کئی تاریو کئی ورکو لکنا دا سانتا دے اجنا منگا دا تاریو کلی چاسولا خیلی چی قدر کرد اللہ را قارون تو غفو اللہ نسلم دے حکمت دے قربانی دیل نزد چی غفو دیو دی اللہ برا دا کی دا اللہ را را کول پنیت و ارادہ بانی دی غفو خدا خورن کے او خورن کے او اخلاف رسی چری نسی منگے رضا دا اللہ چری نسی آخرے لے اللہ لہم و غفیت ولا دماغان یوینی لیکن منگے سی اللہ رضا دا اللہ التقوى بذكر فسزان خلال قام الليل دا سانتا اللہ تعالی کی تصور تکبر اللہ تکبیر ہے اللہ لے تو علیکم اللہ اکبر اللہ لے علیکم کہ رضا اللہ رضا رہے سو خرق سے بیجے پیسرے اللہ ما حدا کم خورو خوئی نا حکومت انتظام کرے کہ دا وقت سنبال کی تیکونی کی بند کی پتابو کی بند کی اچھے چرت ضرورت تے حکم والا قبان جنگ سو رہے گئے مناجی بھی مجاہدین بھی نہ ہو لے رسائی حکومت کے حوالے کی اگر تقسیم کرے ندا دیر پارا جی من تقوی القلو ہوگو لجیلو تقوی لے کے سخر آلکم لتکبر اللہ علام آلکم اخشالی آیا برزاد اللہ علم و سنین ختم کتا کے دن کا دے دی ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا اول آیت کے جہاد بارکے آل امام دے تفسیری دانا دل شہرے وہ دلتا امر دے جہاد میں دے دلتا ہی اللہ ازے دفاع کم اذن ستے اذن یوکو جاری سے اذن علی الذین یقاتلون فرض نکا فرض کیسے رہ دا قرک دے آلتا ہی اس دے کائے جبلی غبانی یہ تین دے عدتی اللہ حکمت ذکر کرو کہ جہاد نہ کہ ختمی گی جہاد نہ کہ نو ختمی گی خرج اللہ دفاع کی بچاؤ کے اللہ ایو دافع ہو کبھی سیر ان اللہ یدفع عن الذین آمنوا مانا پورا کم فعلے اللہ یو بالغ فی الدفع بچتے کو جاتے مانا کی جاتے رہولی تو کیو گر بانی متلکنا فرق رہولا بچے یو دافع یہ تین جا اللہ بچاؤ کئی ایماندار ہو اللہ نکو غیر چل باز انا شکر اللہ کی نعمت خوات چل باز نقصانی اذن للذین یقاتلون ابن عربی ھذا ناسخ لکل ما فی القرآن من اعراض و ترک و صفح قرآن کی نختی والا پریدا مکا دا کل پریبانی منصوص ہو اس کو لسکاو تا دموتا نکی اول آیت فی الاذن فی الجہاد ثم اوجبہ اللہ بیا اللہ بعد ذالک ابن کثیر ہوئی بیا اللہ ذرنی کو اجازہ اکرسا تعالی یقاتل ان کی جنگو رہے جنگو فرقو رہے تو سبق دے جدو سر جاتے ہو اسے اگر کینی دا اللہ تو مدد کرو دو دے دے تو آنا دے دے جنگ میں ان کو لیسی دے دے جنگ میں دفاع کو لیسی اور دے جنگ میں نے کہ ورے یب لو بارک ملا باز از نیخ دبائیں کئی کہ تم چکے غف پر اخی کر کتف دو آگان کا نسکی آگا تو دار خلق دے جو اگر جن من دی آرم کہ اکلیسی رخ پر اکلنا قرون کلنا لا قوم وقر في ظلم دا افغانیان مهاجر کلا جنسو علی قرون مهاجر کلا وفات کلا کی مهاجر کلا او خرج من دیار بغیر اکن اسلیسا سچل لے سوائی جنا واری خسنا و ازرام پما اسلامی نظام راوالا بلو پما اسلامی نظام راوالا کما سر تجاتے ہو سو تپوسی کی گی کما جاتے ہو کو کی تپوسی کی گی زان باری نسلہ نظام روالا بغیر آپ کے دیر رہے ہیں کہ ابو رب مندر اللہ مقاوم بک ملکی را اللہ اندر غیر اللہ جاغب منم ریت بہا رہے ہیں مٹا کے جلسہ چیتون را اللہ یہ را رہے بل را رہے بل را رہے چیتون کی رکلی کہ من تیاری سچ را تاوی منی آن کر دے کہ دے اولی سوری را تاوی پدی صبح کے من ادا نکلی ڈاکیما مفروری ماں آسم پکڑے کے نم خدا اللہ قانون منم تاس آواز دے منم مزال تیاری قانون دا اللہ جراسی تما کے تو سزا سے جین کو ادام کوئی نہیں نظر کا تیاری وہ کچرا تو داؤ کا نظر ہو تم تیار ہو لگنے ہوئے ہمارے اللہ جی کا کونا بچ کا محفوظ کا اللہ جی کا خیر توفیق در کی زمین وجرے دی اس کو خبر رشتے لا منہ کو تس پخلو گاڑی کے وہ چودہ دن کا حق دے کہ وہ کا ڈیرا سر کہ نہ چلا ڈر مرا لا دیا بتا رہے مناسب خبر کو اور جیسے تیار نہیں اس نہ خبر اسے منگو اسلامی نظام کہے وہ تباشے کو سواد کی اسلامی نظام کہے ہم نہ لے رہے میرے حکومت کیوں نہ کبھی آ جائے تاکہ درد ہو نہ بیا ہوا ہے کہ جاتے ہو تم کبھی نہ اسے اسلامی نظام کہے کہا یہ نہ ہوا جگہ نسا پہ جا لڑا گا تاکہ ہر من تو ہونے والی تمہارے طرح کا ہمارے طرح کا اور تاس ہزار ایمان والا میں پھر کورن والا ہو گیا بچان ہوا جائے صحیح جان کا زنانم سے ایدانی کرے کہ اللہ مانے لے قیامت مانے لے میں چرت بدا کرنا کہوں تو نہیں مانے کرنا مبینے یدافع عن الذین ان اللہ علی نصرهم لقدیر اللہ کو مدد کرو گو اب کامیاب ہو گو دیر توانا ہو گئی کی کوئی نو سلی اس کے غیر اپنے اس دے تو لا جزان تو سمجھ کی کیا نستا سکتے خور سکتے سمجھ کی کیا نستا اللہ ادری مجاہدین مجھے جمع تین حفاظت کی دا مدرسے حفاظت کسی یتیمان و کنڈا حفاظت کسی کدا نیا بھی دنیا بطور ابھی بھی نشے جماعت بنو مدرسہ بنو مکتب بنو ادوری و تربیت سے جو بنو طول ابھی بھی نیا طول بسکلو نو اطول بکال جنو فاللہ اکیدا ابن ابی سیبر یہ ایت نقل کی فخیصہ ابن عبد الرحمن ناغی ان اللہ لیفرد بالرجل الشیطان من الادبر دیو مسلمان پر ذریعہ باندے اللہ شیطان دیو قرون دفع کوئی ولی آیاتاً بیان کی کنا آیاتاً خونہ کے علاوہ پر خونہ بانے خلق عمل کی نکلے علاقہ قرون بچی حفاظتی سی ابن ابی شیبر جو سو دفع اتم جل لولا دفع اللہ الناس ختم شیر ہے سوان ہے عبادت عبادت خانی بے اجان ہو ودیا ان عبادت خانی کا کس برس کو سلوا تم اجما چنا بے عبادت خانی سوادین ہو اور مساجد اجما چنا یا تو سوامی امراض المعابد الصغار ابن کثیر والو اجما چنا بدری فلو کو وقت عبادت خانی کا تول دیا دیا تم جمدا عبادت خانی یہود صلوات عبادت خانی صابین دے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دے دور کو او مساجد متن ایمان دارو یا دور سید کے تم دا اللہ دے پر عزت دے نور گاندے تے کے عبادت جا کی یا فیا صرف مساجد دی عبادت خانی دا اللہ دی مدعو ختم سے کو جہاد مقرر کے اللہ دے لے معابد محفوظ پا دیسی مدارس محفوظ پا دیسی مدرسے نصورو کو معابد پہ اسلام آباد کو ختم کرو مخالفت دوستان تماشا کے اس ملا پر تماشا رنگ دی چرچان ورکورنگا نیکان سوک دی اللہ دے چاہ مدد کی داغ مدد کی کمونگا رو چانتا کا چورکو دنیا کی ادھائی مجر کی زکاة وینا کے خلق پر دن امن کے یمون کرنا دا خلق دے کی دو دو پارا دے جمعہ تمہیں حفاظت کن وللہ عاقبت الامور یا اللہ لے اخیلے ہیں تیجے رسول معامل کیا رسنگ کیا غدا کی سورت نور کی دن ذکر کے اقام الصلاۃ و آت الزکاۃ و امر بالمعروف و نہ عن المنکر ذمہ داری کی دی امت بین ان کے لیے دن تسلی اور قوم مہلکا تقریر کے دنیا کا عذاب نہ تا در دن گئی نہ یہ ملا ہوا فتان کی قوم منو عاد ثمود قوم ابراہیم قوم لوط علیہ السلام واصحاب مدین قوم لصعب درو جنگانے سے موساہم فاملیتو للکافرین ممدمہ کرو کافرتا لاس پلاس میں نونی ہوئی کہ منکر نہ منشی بنانے تکروا جانینی ہوئی مسلمان کا دب جنال میں نکیر ہی نکیر منکر میں بدنی جو مچاسی سے آزاد آزاد میں ترائلے گا مدیر کلی اہلکنا مولا کلی او ظالمان ناغیسن خواہیتنا لاوروسیا رنگی پراتر پر جتنے خلوانی کوکر نریسی سریسی مین سریسی بیا مین سریسی زیاد کی ندا مین رہو گر دیجی چرہو گر دیجی دیوال نو گٹے کے دپاس ہو گر دیجی خواہر کن دپاس ہوتا جسے دیوال نو گٹے کے دپاس ہو گر دیجی انا اوروسیا مطلب داو پر پرچے چن پر رنگ سی اڈیر کوئی بلکل بے کارا و قسم مسید مضبوط بارے دیسال پراتری اور سن سرے حلاقوں کے اور کوئی چی کو خواب اور اطلال اپنے ہونے سے ادا کون دنیا کے گئے حالات معروم کا ادا فکائی من قریت سیقہ لبیان لے حلاق دا قومون اتباہی تذکرہ کی مطلب دنیا ذکر کو فکیہ فکانا نکی دنیا کے گئے جی فتکون رہم قلوب یاکلون لیا مصیبہ و دوزلونا شبو جیو پوئی جی چرا قومون اتباہ کا رہا اثار موجود دی دا زمر رو طاقت و قوم ختم سن رو تسین او شیر دو نظرنا تیجی تی انصر جی نرنگی جی حقیقت دادے انا قصر تو زمیر سین یا زمیر القصہ حق حبر دادا نرنگی جی نظرنا بلی درن رہا قلیتی اللہ نچ دونا تیجی پسینوں کے تصر دبا دیجی خصدق کے نیج دکھئی فیصد رحمہ اللہ تعالیٰ قلعہ علی علا کا کم علاقہ کے دعا جان سمجھان و اسم دعا ہوا سار سے ندن اللہ نو باری کے کنڈری اولی گرے چین اف جہلے بیر سات سو شاگرد فرو دعا پوری سے غل حدیث اینو تے جاگر سے مشکی نزی میرے کے نظم نو بستا پورا و مولی بل فجراب اندار دینا و قصر آگے دا خلق اللہ تبا کرے گے کہ دیئے دیئے جاتے برسل دا خطا رنگی دل دانی کی تصور دینی رنگی دل دانی کی دل خطا دا حق فرق نسی کولے دا صحیح دا خطا فرق نسی کولے حدیث کی رجیم نبی علیہ السلام ہوئے لیس الاعما من عمی بسرو لیس الاعما من عمی بسرو ولیکن العما من تعما بصیرتو شعاد الیمان دا دے ایسی رنگی دل آئے کی داگا بصیرتو دنگی روح ابن ابن مکتوم وہ کنا قرآن استفاد کرے اولی غری نور سجد رنگی لیکن العما اللہ ترا کیونی میں حق ورغاری عذاب کو بدا ملے کو بدا کی رضا دے اللہ خلاف میں کی رب اسی کنا خدا اللہ حساب پوخ دے کال فسنت جمع کا اجون لکہ ورکالا داغنی جتا حساب آئی یو گڑے گا اللہ یو رو مغیر کی رو کرا جنتا سو رو کرا سا او ورکالا جتا میں کی سوچ کو اللہ فکر کا نو عذاب دا اللہ دیری ظالمان ما ترا ترا کر دے گا ویر ان کے مقام دو پیغمبر ویر ان کے مگر معذب نہیں ویر ان کے مگر بدونا اب یوں لفوں کو لے گا اپنا پلاسی سے جد اللہ کر دے خلق والذین فاؤ فی آیتنا معاجزین جو یخل بجید ما صلی من قبل کے من رسول کیا ارمان نکے والے ہر پیغمبر ارمان کرے رہے یہ قوم ولی نمانی الشیطان ولی جسمانی تو درد اللہ شیطانان ولی درون دی یک فکر کہا تو مانا سو تصدق لکن دی تاجی مکو اکار کہا تا خبال بار تلار کمی دی اللہ اندی جی با او کسی دی دیدن اس انکول کو اما آغا غر سر تا بدا خیر مرسی بار املا ماتے تو سو فکر باندی و جس جا قدم اخلا ہو جا قدمون اخلا جا حرکت مطرے گا اخیر وقت غر واری غر لیرے سر لار دا با منزل مشکل دے خطل پشتے ازوانان پی چلی بادران پی چلی تو تو وار مخطا کوا نولی جنمان جمع کسانا تو پیغمبر کتاب والا ولا نبیین اون پیغمبر دعوت والا رسول چیز کتاب خواهن دے او نبی چی دعوت کرتی کتاب زور صدا خطا دوتی لیکن کل چی اغا صدا کرے گا تمنا اول مانا قرآ کلے کہ خلق پر اللہ کتاب لوستو مغردوری شیطان جدو پڑے لوستو کی سو غردوری دی چتے اپنے شیطان لے خلق پر دونے کی جو تمنا دا القا مفہول نہیں کرتے القا دا شیطان یو ندا دو ندی لس ندی سل ندی ذر ندی مختلف جی ترکی بچا پڑے کی اوور گئی مشہری جو رہی بچا پڑے کی اوور گئی عزت پیدا کی بچاور کی اوور گئی بے پتی غرض لی گیا دے بچاور کی پتی غرض لی گیا دے میں پختو کھلوا اور فکر بان دار خلاف تھا اب اس میں نے تو دی میں پوری ذکر دے والے رکتا سو ہے فلان یجری بو ہے تکلم میں نے یہ غرض ذکر کرنا کرا میں دے کار دے ہوں کار دے تا تو بس اسمان کم چی دائیو یا دائیو یا دائیو یا دائیو کار دارا دے القى الشيطان في نيتهم ورضي الشيطان وصفه تلوسه تزرون بخلقه تمنين دبان لكي ندا تخواني خبره دا نتمو سعيد بيكي يا نتكاوكا وكار دا فائده تي مختمي الله كي ورضي الشيطان ثم يحكم الله وآياتي فحكم الله فالتاجدي الله لي دي خطوه دي كنتم خوان يتمنى تو مانا دا ارمان کو لبانی سودا کو لبانی کرا چہر سودا ہوتی یہ خیال ہے کہ رسل کے دو ارمان اوہر دے شیطان وہ سفے پروسے پدر پدے ارمان کے بنبی علیہ السلام ارمانو کہ کاکانی ایماندار سے ایمان راوڑے ابو طالب پر زنکدن پوری اولو کلو کہ زنکدن وخیلی جو کل کلمتن او حاج جلک بہا عند اللہ ذرا تعالی اللہ سر خبر کم بات کے ہوا آیا اگر تو قتل اسر میر یہ اختار تم نارا علی العار علی ملت عبد المطلب شرم بانی اور خوخوم بختل بھی کت دینی پیغمبر علیہ السلام کے پاسے دستور کو نے وقت پہ دے جاولی او نمان رسو ہو اللہ اذا تمنا ترگل ایمان راولی نسولہ دا سنت نور قرآس دا ایمان راولی نکہ نور مقرر نی ایمان را نور اغپو بدر کی او نور مقرر کی مردار سو القا الشیطان فی نیتی دا غار سودان پورا کوئی تائف تا کلو دا بار خلق ایز اتمن خلق دا دو با ایمان راولی القا الشیطان فی نیتی او دا غجن راو سرق دا تو ایسا فا انتخ اللہ ما القا الشیطان ناغ تائف والے جا ایمان راولی دراصل تعالیٰ میں کیا والے جاتے کہ تو دیر ایمان راوڑ ينفخ الله ما يلقى الشيطان والله يكون قلتا جكي فالكتن كسر جورا خلا ونبي عليه الصلاة والسلام بيان كو اب بيان كي سورة النجم وي بيان سورة النجم كو متجيب كورا سي فرشتي دا ونكي ودا اسمان انقلابون كو الله سغدي فرشتي دا الله سغدي ندا لوصلو من شیطان دخلنا دا وقت تلك الغرامی قلولا ان صفاتهن لترتجا دا جنگ غورو والا دو دو صفات نیچ کرے دا پاول کال دن بوتنا جر شئی صورت تے مجھے طور سے آیت تسجیتا رسول اللہ علیہ السلام سجدہ کلا فسجد معاو القوم خلقم مشرکین پسجدہ پروا تو دے دیا کرنا دیر بڑھاؤ خاور روا سے مٹی کے سر پہ کیے ہو مانا موم خا تندے ہو لڑو یہ مجھے نبی علیہ السلام پہ نہیں پورا نو روس تو اللہ ہوئی جگہ سے سو کرو جبریل ما خطا صدا والے نو آ گئی افرائیتم اللہ کا روزا فمنا تو سالی سطل اخرا اور دیو کے صدا والے سو تل کل غرانی قلورا یہ اخمہ نظر آوری خپسو اللہ یہ خپسے گا مو دا ہر پیغمبر پر ادا سے چاہے گا ہر پیغمبر پر اللہ درو ہوئیں گے آیا جن باللہ العظیم میرے سے اسمت پہ پیغمبر ست ہوئی کہ دا آگا پہ وحی الہی کی ہوں جد اپنا رواؤں کو درو ہوئے کو دے گا اور خلق راغی پہ جا رہا سر معافق سو میرے پیغمبر اسمت کرتا ہو حفاظت کرتا ہو مجھے دا خبر ہوتا دا وقت رسول انہوں دا رہا جو رکھنا آگا نوی وہ شیطان داغا پہ آواز باندھے گی شیطان داغا دا نقل اور دا آواز پہ ترقبانی پہ خبان دا چلی میلی خلق دا آواز چلا باری دیل دی نداوا کہ شیطان داغا پہ زید زین دا آوازو کو قبل دیو کہ داغا دا زین آوازو کو اندر سالت منافی دی دیا دیا قومن را رہا آر وقت سر ہوئی دی کہ دا چلی جا دی کہ دا آواز دا پیغمبر را رہے اور کہ دا آواز دا شیطان را رہے دا آواز دی مولا دے کہ دا آواز دے سرطان کے شیطان دے داغا دے اور دی مولا تا احساس نہیں کی جی کہ دا بلتو کلی جارے مانے دیئے جی پیغمبر تا دے احساس نہیں کی کہ دا بلتو کوئی خبردار جارے دا زنم دا بلتو دے بہت احساس نہیں کو اگر درو دی کہ دا قصر لگے وقت سے نا شیطان خلق تا پکو گن کے دا خبر آواز ہولا شیطانان را گلدے دا ہر چلی پسان کے خبر کی پیغمبر مجلس کی احتمال ہوئی کہ اگر یہ بیان کی اور شیطان بھی داوری دن کی بغت کے پاغت آواز بانی بل تو ور گئی مجھ سے پتہ لگے دلا ختم شو بنیاد گواہ ختم کرے گا علمان وہی بالکل دروغ دے سب بنیاد دے قرآن تجویز گئی لو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين سورة الحاقة آيات تلوك تلوك من اشتر تلوك تلوك بيقو فما تجون كيف ذا تريدم ذو ذا ادمائيلة جنة اسلام نسي كيف مطلق داو دا سانتا سورة بن اسرائيل كم نو قرآن تبه دعا عليك دا پیغمبر دا خلينا مدیوتی دا پیغمبر پا مجلس كي دا شیطان دا غطا آواز مدیوتی او وسوسه شیطان ورگید جو القا شیطان فی نیتی خلق دون کو وسوسه وروی فانفق اللہ ملق شیطان احکام القرآن دا ابن العربی تحقیق کی او دا روایت الغرانی شبا بالکل غلط تھی دا روایت مسند دا احمد تھی امام احمد رحمه اللہ تعالی نقل کرے او دا سانتا ابن حجر وانتظب لنصرته ابن حجر ابن حجر جائے کتاب جی کرے رہے المصدد فی الضب عن المسند اغاول کتاب جی کرے رہے اغاول دا پر قلبانی سیدہ وزل خبر ہے کہ حقیقت خلاف دا وشو ادا حسن کا دا ممکن انکاری جسے گا نسم گو سولا المصدد تزدد دے آنے المصدد تو کتاب نمیئی کوئی جسور نے کلی پیدا کرو نمیئے استاذان ہوئی اہل امام دے تفسیر نقل کئی ادھو کتاب دی دا حسن کا یہ جعلم آئی القص شیطان نتیجے رائی آخر کیا تو گئے شیطان فتنا پزرون دے کے پزرون چچائی رکے فتنا را مرغن مرغ مرغ پروتے ناغل جنب گئے اوی تاچی ہوئی ورقا کے تی قروہم اصف دے تو دولا تینین جاتی تو ان کی رفی شقاق اندائی دے علمان کیا جو کیا ہو دا شہالہ کرا روان بھی کنا ذکر خمدے ورد والین غیر المغضوب علیہم ورد والین ما سربم دا چل کے بل سربم کے بل سربم کے اللہ کے موجودین میں ہوتا تھا کہ جمع خبر ملا تو بل آواز رہی تو بل چاہتی نہیں کی اب الظالین میں ہوتا تھا کہ وہ سکون سبے پیدا نہیں کی رکھے تھا کہ بل سربم دا حالت رب لو اور یہ امینو بھی ان یقینی کی تھی آجیس کی تو دلو رہی یقین اللہ ہدایت چل کے الہ صراط المستقیم اہدین الصراط المستقیم میرے تین سچ بھائی شکر ہے ایماندار جی سے جمنا تین کافر کردو گیا اتنا اور مذاب نسب مئی مہین ضلع لوگوں کے ہجرت بکائی مرد بترے دے ہجرت بکائی دن بس بکائی ہجرت بکائی دن بخوارائی ہجرت بکائی جہاد بکائی ہجرت بکائی نصرت اللہ برا جیسے میرا جو اللہ دین آجر فی سبیل اللہ ثم قتلوا شہیدان کرے سو ہم آتیا پخبل مرمے سو خاما خارو جو کو اللہ رزق خستا سخستا بلا حیاؤن اند ربین یرزقون فریحینا بما آتاهم اللہ من فضل علی عمران کی بروسی سورہ بقرہ کے رزیر کو اللہ رزقا حسرا یقین اللہ لہو خیر رازقین خام خادم نکی اللہ ذارک ومن عقب مثل ما اوکو غلیت تکورے سوا اتنی کے اللہ رب العالمین جو دوسی بطن راولی سی مونا العليم العليم وفك العفون غفور فلا بغل واخلي زياتيك كشي الله بيعفو ودي غفور فلا بغل بيعفو ادا جديني انقلاب الله راولي جاك در كي بري در كي كاري عزيز رانا راولي مباسا تتابع من صفت راولي خو جاك در كي جديني نجي بارا وان الله سميع بصير خبر انداد دا هو الحق وان ما يدون من دونه هو الباطل اچھ نور تو جرا مدد کیا ہے جی باطل ما يدون من دونه امریکہ دا برطانیہ دا نور اتحادن هو الباطل آجی باطل لان الله هو الحق اللہ را مدد کا اللہ دا دی مدد کی کہ اللہ دا مجاہدین مدد کا اللہ هو العلی القدیر نیلی باران وری فتوس بحال ارض مغزر را ناباد آبادی با توحید سنت باران سا با وصلی فرق ملک وری گا پسر وری گا پسر باندی اچو وری گا ملک باباد سی تن جتا کبا تجلیب در رسی خو ملک بابادی جا علا سر توحید سنت باران تا وری آگے ذریعہ سے چیارے سر پا قومت کے چورا توپت وصلہ تجلیب مکار بچی جی فتس بیال ارغم اخبار را یقین اللہ لطیف مخبیر دیر خمیر بان دیر خبردار دے آر سر آگا تلاش کی اللہ غنی الغنی الحمید اختیار دا آگا دے دا سانتا لغوف الرحیم دلیلوں کو خدی مسئلے اللہ جاتا در کے فتح دا مسئلے دے جہاد دے پارے جکر کنی دے اس پر جو آیاتی بکی دو لسمون دا اللہ ذکر کر لا تجدو فی القرآن فی موضع آخر دا اول اولا مسئلہ دا ذکر کر کہ حاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا ہجرت و جہاد دے دا اللہ نمونی تا گورا ابھی اگر اللہ مدد تو گورا اعتماد پا اللہ با دیوتا رعوف رحیم اللہ یہ جنجی کرائے بیا بمبو اجری جنجی کرائے دائیرو جنجی کرائے تبینو کا تیرہ بانی دائیرو تم ایزی تو کم بیا بمڑائی بیا دی جنی تو گر جتے کے تڑیر بر قسمتا یا ایزی تو کم جہاد کے تم ایزی کم ابیا بمجے نکی قیامت بھی کرتے اتنا بندہ دے جاتے ہیں شکرہ عبادت کن ہو کا جو دنیا عزت تین پڑے کرے ادا خورت عزت تین پڑے کرے ہر امت نام قرار کرے منگا زید ہو چکے گو قربانی ہوا من سکر زید رسول دو چکے گو جیرو کو جیرو کو انتر آئے مجھے کہ پردے لو سے لے رہے کہ تاکہ فلا آگا ساری جن کو آئے کنا فلا اونا جو انکا فلام مچھر جو گئے انہوں کی تاکہ فلا تو فرائلو دی دنگا اللہ آکے سزا اللہ کہو کہ افلتا بہن آئے فلا اونا جو انکا پاکستان کے سزو کراتے پینڈے کے ہم مپروجے کے با اٹل بنوے اٹل بنو چار طف گوٹ کی بچائے ہاں آگا دیتی ہو دے غیر پوری رنگانے دے مجھے خارا کسی جوار ملتی کی بند نشی ہور کا اکار بند جوان دا وہ سر کفر سر کفر کرتے خورا پورے اٹھے لی بلکل ازادی لی تو پوچھ نہیں سے ستار ہے ازادی لی خلق آب دے پینڈے ساندار کرتے خدا پریرا آگا خودی یورپ نہ اوٹی دی ویلے ناجیدے کی پدیدے سی پدو بانے غرانہ رہا تو رستا دا آروجی ختم کرے بے شاعر دا اللہ پڑا گدی دیتی کی مقابل دا گا دینا آزادی دا ساک پڑا گا ہاں رو جانتے ہو کنے نسو مل کہے ہو کنے کہے احتیار گا پھل لے حل لے گئے ہو کنے دے بلکار دے اسلامیت مست کے اپا اسلام آباد کی کہ دیا کم دی جنی دا اور پاگے کلاوی اسلامی نظام راوالم روح را کہے کہ اسلامی نظام راوالم یعنی کہ مل منشتے میں کرا مل دا مل ختم کم اور کرا حج منشتے میں کرا ختم کم وہ اکرا کر کے بیادا کارو کم پر دے بانے غیرت اور نسی مسلمان لا وہ پر کم خبر با غیرت کی اور کرا دا دار الکفر نہیں وہ دار الکفر دے رہا پر جاؤ کوئی کہنے کہ دا دار الکفر دے دا دے امریکہ عروف ہوئی تو غانی دا ہوتا نہیں خبر اندہ کرا دے ہر مطلع میں مقرر کرے جلو لگے زید عبادت یا طریقہ عبادت قربانی ہم ناسی کو ایک اتا متاثر پر پر دل کئی علام علی پر قرآلو دین کے پدی خبرہ قرآلو علیکن اوبال مخلوقات کے انکا لعلا ادم مستقیم یقینین تے سو فکامل عبادت او پنی غروان آلا دا پار دا اعلار جی کم گولو آئی یہ تصور کامل ہدایت ہدایت تا دخلو دلان دیم ہدایت تے دخلے دیم دے دلان سے دیم نگار طرف ہدایت تے اگر انہیں کہہ کر کامل خون آئے دیم مستقین ابیل کل نے دلتن تنین گے کہ تا سرگی بارک خبر تل کی فقل اللہ آلہ مما لگیسو فقل اللہ آلہ مما تعملون و اللہ خبودے پائے چکے اکاسو قیمت تے نی پو یا علم واسط سماوات والارت ان ذالک دی کتاب دا اللہ سے دی احسان یا بجین من دین اللہ رسن دا نسلی دی کنا ادا ادھے الی صدی ادھے الی ربک دلتا کے ابن جریل و خبر کرے گا تقین جما سبقا او دما تاخر ما یا کی بانی مسئلہ قربانی ذکر کرے گا او دے ویلی عرب دے کا مطلب ہوئی سو رب تا جی خلق را اوبارا دے اللہ یاکلو الا ما زدہا بعد اتباعی کا الا ما زدہا بعد اتباعی چستا دے تا دے گائے نا پس سے علال کرے نا غدی خوری چستا دے تا دے گائے نا نئی پس اغیل علال کرے اغیل اصلا نوری الا ما بے اللہ یاکلو الا ما زحب زبخوه بعد ابتدائی کا وتجنب الزرحا للآلہ والحسان اچھلا غیم زن ساتھی علی خراس و مخرا نبلتا خوی دی خبر تذکرہ نہیں سے کرا خوما یہ دو قریبین دولان دے درستو کہ مسئلہ زرحلہ ندائی ذکر کرنے دے مسئلہ تخلق راو بلا تابیداری منلو نہ پس لالا کئی اگر برائی جما تابیداری نہیں اگر لالا کام پرم ادار رہا سوکھ جو لکھ لو نی اللہ پارت بانی پورے یا بدون من دون اللہ ما لم ينزل به سلطانا من جاء كسر هذا اللہ کہ اللہ کے دلیل نظر آئے گئے ولی انجر آلے گلے دلیل دے قرآن شریف کیوں ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها امانت حقدار لو کے اما حقدار کے ذہن بدت نیچے دنیا کی مال رکھے او گئے قرآن میں نیم دن رکھا داخل نیم دن اللہ تلقو جہریکم اللہ تعالقہ جان تباہ کما تو دلو اور اگر قرآن بن گئی ولا مدا قرآن من بن گئے تو ہری سے ہر رسوم کلمہ نو آ گئی تو قرآن مطلب نظر لے آ رہی مغل کئی ان نظار کرتی ان نظار کرتی کتاب یا بدونا مارا بھی نزل بھی سلطان انیسے لو تو قسم غریب نیچے جا جا رہے مالا اسے چنداری قرآن بہنے کی مسئلہ حق ویلے کی چارے پوفی حضور الذین کفروا منکر تبدی چارے کوئی جیسی ایسی مسئلے روا رسی بیا دو حکومت انتخابوں مسئلے والے جب بستر کی زیر سے کتا کتا وہ گوری اور گلدہ جو ماتا ہو اور تئی سرون گل جا خلق ماتا گوری تو نہیں گوری کتی چیزی کتا تا خلق گوری سا شئی جو بکم ریگستان کشو مندر کتا کتا ماتا وہ خلق گوری تا تا تا تا گوری پروا نیسے المنکر یہ بکری ہوا ہے بری کندے کری کی ادا کی ہے کادون ہے اسود نزیری کلا سوا کی حملوں کی پاہ چابانی کے بیانوزی پہ اکین زمنگا تو وہ سرسی دشمنی کئی وہ سرسی بخلی بندی اچھو وہ سرسی نجگر دوڑی یہ کادون ہے اسود بلدین اتنون آلے ما اتنا توحید مسئلہ بیان آئی مجسرے کانے اور لگی تندے کری کی آچے تندے کری کی نبیا بہتے سو بولی کہ بڑتے جمع پسانتا سیو کری سے کپوش سے بڑتے سے خبر میں چلی نجب اللہ سب خوزل سے ہو کی مطابع سے پرزول رہا اکادون اصول باللذین اتنون علیہم آیتنا مکوش سے نرسے گو نجب پوشی کی بیلتی نہیں کیجئے مجھے بس سر کٹا کے سر کٹا کے نہیں جاؤ تو بڑھ تو جا کر کے چلی تھی مجھے جاؤ تو لے جانا سے تعریف کے وجود اللہ جانا کفا ہے مرکار اب جو تنگی بتاوے سنجھے رسو لا الہ الا اللہ بے سکت خواہ کے پہ سنامہ جی سکت سری پیسے بے غدا کی سنروانی میں پتا سکر گن کر کہ پتہ کوئی وقت سے جان پتہ کوئی باندھے آئی اکادوں نے اصول تنجیتار ہو کی اس کے رسیم لا سکی کیا کلا سکی یتنون آرے ما آتنا مدتہ ہوا مسئلہ ہوا جا پتہ دا افاو نبے حکم دا سبے چیزی کی تنجے بے کری افزان باختہ ہی افزان باختہ پتہ کوئی باندھے ہوئی اس دنگ رسی واز خبر کم تاسو پڑیر بک حالت دے دیتا دے نتا سکران دا اوہ چیزان کتا پھر ہوئے تنگے بھی چلی دے دا دین ازیاد بد حالت دفن انار اور دے اور اور دے بانے لگی دے اوہ دے اور دنہ قدری دے ازیاد دنہ بار دوار لگی دے ادھے سلم ادھے دے اللہ علی بسر من ذارکم تو بدتر حالت دے دینا اوہی دے اللہ دا تاثرہ کی نمائی دا بیان ابد دے دے گر دے دو مجھے با قلار سی چطوک مومی نا نصر با پا خفتک کی مندی کاتا کاتا کاتا دنیا بسیل کر جا اب پیرے کی وجہ استغفر اللہ تعالی ربی استغفر اگر تصدیر فرحان تصدیر پیرے کی شرک دی پیرے کی جانی تصدیر اور ما تصدیر مارا فتا اور لگے دل دے اور دنیا رکی لسر من ذالکم النار وعدا اللہ الذین کفروا وبئس المصیر بیان کی مثال مجھے کلے پہور لگے گئے رہے لاسونی جو لکتا تھا اس پر دول نیسی کھولے مجھے بیان کا تفصیل طرح خلق کو بیان کیسے گئے ناسنا خبر ناسنا خبر مثال وقت سے ہوتا آہا چکا سورا مجھے کہے سورا اللہ را نیسی جو ہولے مت قدرے ہم چھرین نیسی جو ہولے مت قدرے اگر کو تولے پہوشی رچنا کمزور ہے طلب کو ان کے کمزور ہے یہ طلب کیسے مت زیارتوں کی قبروں کی درگاہوں کی مچان سوا نہیں اپنے جوڑان بانے تو مچان اور حد نہیں سول پریت کے نگاہ دو مت تھے روباب وہ ننجوران و امتیان جی آگئی دیتی میں سلوئی یہ مولانا سے جوڑی جینا آگئی سپین سپا صاف سترا سپ اللہ سن رہے چیزا مولا مغفو منجوران بانی بانی جی پس ترگو کی نوی پر غزنو کی آگئی تنو تختی تسے یہ آگئی تسلہ خوری غنون کو جبرا خدا آگئی نوی دا منجوران دا مچان خود پر یہ سپر عالم جنو مچان خود عالمی عالمی مثال یہ لے دے آگئی دے دے پارا یہ لے دے تم جان پوکو عباد انصار کم مکر ویلی ویلی دمیری حیات الحیوان کی دستان کا جاہز حیات الحیوان کی وہ تم مخلوق دا اللہ سے فخلقت کے نا تمام یو مسلے مچ مچ خلقت کی بھی گئے گئے دو صورت پورا ملے پر جیستے پان جیستے وزر استے خلے استے جب استے پوز استے ادن نفکی پر نور سامانی استے او پر سرگوانی پردن استے دا پردے پر سرگون استے نو دا چکی آگا سنت زلیدی دا سپیدی او کدرو جیدی نو پاگی دیو لگی گرگ لگی نو دے چی صفر آر خالی بولی نو دے علم دے او پا دے دنیا دے جختین جاتی دی مکہ جختی جاتی دی مدیری جائی مدا پیجی دیتی جائی لیا گا پانجو دی آرم سی گوئی پنجو دی آرم مچال کئی گوری چاہ رہا ہے غل پاتی لمر دے چکائی باندے ہو رہی مدی تزانو رہ سی یا دا علی کے وچان پوٹے ہوئر گئی اللہ تزانو رہ سی مچارا اخلاص چیل تر سی دی مدی دی آرم سی وہ دی کیسی گوری دمچ سک یہ ہوتا ہے ابھی کے رکیم سے سکڑ کن رکیم سے مجھے آپ کر سکوں آرام نے مجھے دک حال منجور منجور و چر سے کام اور خلقت نہیں یا وہ گوری یا وہ سلی یا وہ لی اور یا وہ دس بس سکڑی کہ سی بتا ہوں گی گوری دس بس ابھی سے بس خائی ارے بھائی میں سب ہاں شکرا ہاں جی ہاں جی میں چکن میں گئی تھا کہ پیسے کے ہو کیسے کے ہو آرم بھائی مجھے اسپشٹ ہے مجھے وقت ہے اور آج مثال بغیر اللہ کا حفاظت کوئی چیز اگر ادا پسند تمام ان کا کتنی میں تمام بھائی سنگرے چھوٹو صورت کے نا تمام اچھا شیر سے نہیں شکلا سو رہا ہے میں جوڑ کے نے تختی نیچے جما دے ہم جوڑ کے نے تختی نیچے نہیں چھپا تو کھولے چار کا زما لے رہا ہے اور زما میں سو دے ہماری کہنا زما میرا سن رہا ہے نہیں چھپا تو کھولے ان یہ سلوبے ہیں وہ نمود زبا وشان لائے سن کی جو امین ہم جوڑ کے نے تپتے تختی اگر چیزی شکلا سو رہا ہے کم دے رہے ہیں المطلوب ہوگا کمزور ہے داولی کتنی ولی جانی ولی میرے اوکے قدرت والا مجھے المطلوب طلب کیسے کمزوری اتوانے کیسے کیسا ما قدر اللہ قدری ان اللہ لقوی عزیز اللہ دے ضرور فرشتوں نے انسان نے غور کی دعوت دین کے پارا ان اللہ سمیع بصیر دا غور ایت کی اکثری طور بانی ختم بانی جو جو نمونہ دا اللہ رب العالمین جو چیزے تونے راوڑی اللہ تو معلوم دی ارتبا اللہ تو گری نیاندارو ارکو کتا کیسر حکم دا اللہ تا رکو کا حکم کیسر کتا کیسر جدو اثر پر مکوز کے رہے اللہ تا نبل چاہتا مجھے بلت سجدہ تھی بلت سجدی تھی وَعْبُدُوا رَبَّكُمْ اُمَنِ خَالِدْ رَبْخَلْ حُکُمْ دَا غَوْمَنِ عَبَادَتُكَ او کہا رَعَلَّكُمْ تُبْلِهُونَ خائد کی کامیاب سائی کامیابی جبا دا سطرق بانِ عبادتُكُمْ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، جاہدوا محنت کراؤ کہے پبارد زندہ اللہ کی، جاہدوا بی اموالکم، جاہدوا بی انفسکم، جاہدوا بی ارسنتکم، ابن کثیر ہوئی حق جہادی پرکڑو کول پرکڑو کسے رے ہوا استفراغ و طاقت فیہی، ابن جریر ہوئی ہوا استفراغ و طاقت فیہی کہ تو اس جرسی اکول پاگے کلا گول کدھا خلی و اس جرسی کول دا خلو پجیل کار کیوں لگا کدھا قلم و اس جرسی اور کدھا پوری توپک و اسلی و اس جرسی جا ایدو فی فنیلی دیلے و رسلی آئی دیلے پارا ہو کی الجہاد اساس العبادہ وہ مع کونہ حقیقتا فی قتال الکفار صالح لان یعم کل امر بالمعروف ونهی عن منکر. دوستان تحریف دے کے مرکز میں تحریف شروع ہو گئی جہاد جستے نہ قتال جہاد جستے دادا ویلی جہاد دے دیا پکے ذنی محتاط کی لگ احتیاط کی دیو کہ جہاد دا وصلی سے دفاع دا ابتدا ندا دفاعی دے حجومی ندے جوان خبر غلط دی جہاد دے القتال دے جہاد دے صلاح دے دخلے دے جہاد یا مقام دے قرارے کوا کہ اگر ختم سے مدارین اس لیا وصلہ ہوتا تھا علبہ کار کی پیغمبر علیہ السلام دیار لسکا لگا جہاد کرو جو کہ مدینی ترائے مدیائی وصلہ ہوتا تکڑے دفاعی ندا اقدامی دا آہا تربانی معلومی کی سکرا روان دی قافلہ لہا مال لے سکا زیر کسے ورسائی ختم کے مال کی مواخ لائی خفلہ ہوتے دیں اقدام ہو لائی نول کافر ہوتا کافر جنگ نتلا میں جنگ لڑا دیو تجارت لو تلو اتجارتیاں لو اور خوراکی اور ملکا نبی علیہ السلام تو لائی نولوا بیر اس پیر رجے تیرے کرے جاؤ تو سرال اللہ میں میدان ترور سگل اگر کافر سر مستو دفاع ندا اقدام دے اقدام نکڑا دے دوکور کی دری ہوئی وہ دفاع وہ اقدام ہو سجر وہ کو پاک بانے ہو وہ تے دکھ جنور آگلے وہ تے اللہ یہ تنیو اللہ بیارا غلے اللہ یہ تنیو اللہ قافلت سے نے تیرہ سور خبر دے اور بیاؤں ناستے ولی ناستے لے کافر رہ اللہ صحابان رائم بار کر کہ نہیں ہو جنگ لنیر آگلے واپس ہو یہ جنگ با کئی اقدام دے وہ یہ دے کو خدا گا جے مدا گا کہ صحیح رہ بس اقدامی میرے دفاعی دے کو پرتول اسلامی دنیا بانے دے اول سن سدین دے کفر قدر آگل دفاعی کو کنا دفاعی فرد ملا دفاعی جہاد جہاں فرد دے اپا پرتول مسلمانوں نے فرد دے دے تول سن مطلب دار علاقے کیا تو جو کم علاقہ نے زیر پائے کی دفاعی جہاد بکوئی اور قتال بکوئی کافر تو یہ کن ہوئی کافر کل جن خورائی اس کلی خورائی پکالج ہو رہی پسپتال ہو رہی پتانا تاثر پر دریا باندھ ہو رہی وہ کتابوں کو تقسیم ہو رہی پرہیز ہو رہی تو ٹیلی ویژن ہو رہی مطلب جیسے دفاع کا ہے جیسا اسے دفاع کا پٹول مسلمان مانے دفاعی جہاد فرض ہے تو خپل خپل علاقہ کی جیسے اول دخلے ہوئے بھی کدا پاگی ہونے سے اگلا سے تم رہے سے رسول اللہ سے رسی کو اور پیا پاک سے اقدامی جہاد اور اقدامی جہاد موقع کرا اللہ ہم فرض ہیں پاگل جی سے مجھے ایک دن کہتے ہیں کہ اساس العبادہ وہ مع کونہ حقیقتا فی قتال الکفار جہاد پر قتال الکفار کے حقیقی معنی دا حقیقی قتال کے نمرادی کو سرے لگا نے یا ام کل امر بالمعروف و نهی عن منکر دغا تبلیغ دا ایک بمبا میں دے اگر تو کمرہ جی شامل لے سرا اور حقیقت نہیں آ رہا, حقیقی معنی اصل قتال دے دشمن کرا وہ اصل نہ ہو یا مست انجم دل ہو تباہ کم اللہ کے غور کری آئی تش مانی دن کی حالت پہنچانا دے خو درے جی مجھے بغنی سے وج نہیں وہ مجھے جنت کے لیے جتا سے دزخت اور گوائی منگے جو زخت اور غیر دے زخت اور غیر دے اچھے دے جو زخت اور غیر دے نتا پلار دے رہا پاسی کتا ہے جنت تب ہوتا نہیں سے بوٹ لے مجھے نہیں سے بوٹ لے مجھے مکنے نہیں لے کے وہی پاسی جی لارا کی جن پروتے سے لے کے نا ما جارا علیکم فی الدین من حرج قسمت غید الیسے دو حرج جس سے لست ہوتا ملت آریکم دین جب نکستا سو ابراہیم دے علیہ السلام اور اے ختم تو عطا سوئے تو وچے نکو فاوئی توسا منین کی دے اللہ دے اکم اخوانم وفیہا دا قرآن کی میرے شیری ذکر جہاد تو کسی پیغمبر وہ دین کے حق تا ستا پیغمبر علیہ السلام اللہ نے جو کی رغائے تا چیزی دیو وہ دو جنی زیدہ غری اور پورا نیزا و چابا کرتے سفری انچہ گواہیے کو کہنا پیغمبر تعالی گواہی کے داؤ کا اچھا سیتا سے سمدہ لئن جمعی علی مہم موترفت یوم اے زند سیادت ہے قیامت کے بطول منی کہ تو دونا بچار جوری کی حضی امتنا شفاعت بسرو کی نہیں مدرہ مجھر کے وقت مجھو کا ادرول بالرہ کی جہاد کہی جہاد نہیں مجھے درول کا ختم سی جہاد نہیں رجب ختم سی وہ ختم نمازے کنا پاکستان کی مجھ ختم دے جہاد ختم دے کوئی طالبانی کئی اور تبلیغیانی کئی نہ آپ لف ہزار روپیہ تن نہ پورے کیجیے پشمار والی نہ لف ہزار روپیہ تن نہ کیجیے ہمیں کوئی بڑی جینے بانے والوں گی شراب خانے عام آزادی دی اسلام آباد کی آزادی دی زنا خانے عام آزادی دی اسلام آباد کی آزادی دی اچھے قانون جوڑوں کا سلا قومی سمجھیا عام آزادی دی دس آتا میرے پڑی کئی گرینا آزاد دی اپو مساج جوئی کی چنیانی اگلی کی چنیانی جینا کئی دو پارا اور اگر لغیر تو غیر باندھا کی گوتی منڈی اور اتما تو سوا ہے کنا تاکہ فراری اتما تو سوا دس انتے ہو جوئی پہ اسلام آباد کے وہ کلا فا جہاد کے کلا نظر پہ قانون بد لے گا والم بدلے کا تو ریلے گا بان گوئی اب تو بدا اسی مردار تاس بدا اسی مردار اللہ سے قانون بد بدل نہیں کھائی تو لاست ہے پورا نشرا سن چاہیے پڑا چاہیے تو وہ کہیں جیسے بھی دو پودے بنا ہوتے ہیں ڈاک ہوتا ہی ہے کہنا وہ سما کون مسلم قبل ہو کیا گا وہ تکون ہو سادہ لمنا سدرے مگر کے بعد واہ تسم بلّہ بس کہہ جان تمہارے رجگنجا اللہ بلّہ بحب اللہ بس کہہ جان تو کتاب اللہ وانی واہ تسم بحب اللہ بس کہہ جان تمہارے دو حکم دا اللہ بانی جاہدو فی سبیل جاہدو فی اللہ حق جہادی ہوج تباہ کن نتیل اللہ غرے کری آئی با تیر مچن کے حکم دا موسیٰ علیہ السلام امت کے عدل تے خالص دیل میں غرے کرے خالص دے رہا جہاد سرے لا اپرے خودر سرے دعوت تبلیغ سرے اللہ با اللہ منی اللہ انہ منی اللہ دے اللہ نہ مکرا ہوئے گا اللہ نے تیرے تو تکلا اللہ نے منم میری ننل تکرم ہوج تباہ کن ادیر پارا واتسمو باللہ بس کہہ جانتا سو پھر وہ اللہ بانی جہاد و قتال کر ہوا مولا کو ناوبر کیا وہ مددگار ستا سوے دیرخ مددگار مدیرخ مولا نعم المولا سے دیرخ دوست ادیرخ دیم جادی سورت کی مسئلہ داسرا کی سوئیہ و رد خدا با ختمی جی پسو دا با دا جہاد و قتال پا ذریعہ بانی با ختمی جی قتال و جہاد ختم بشی وہ صورت امتیازات من اعاجیب الصور لیلی و نہاری سفری و حضری مکی و مدنی سلمی و حربی ناسخ و منسوخ محکم رو متشابہ دا کل قسم دی صورت کی دی دا سپیم راگلی پہ کہتے ہیں دا رضی مراگلی سفر کی مراگلی پہ کور مراگلی مکی ایسی ہو پہ کم سے مدینی پہ کم سے دا دیر خبر ہوں گا پہ کہتا دا جنگ گن دا ناسخ ہم سے دا کی منسوخ ہم سے محکم ہم سے دا کی متشابہ پہ کم سے من آجی دی صور جن ان زلزلت ساعت سون عظیم درہم امتیاز اجاد رسول اللہ بغیر علم سلورم العدلت والا الباس پینزو شپگم ان نتائج الخمسطو پینزم ان نتائج الخمسطو من العدلہ اپنزم اپنزم جو میں ذکر کردی شپگم من الناس من یعبد اللہ على حرف بے شکت ردد کی رسن طرح وم من کان یظن اللہ ینفره اللہ مدد دے کہ اللہ بھی مدد کی اتم ان الذين هادوا او کافر اللہ ختم شو اگر رسول علیہ السلام نمنن دا ہر مسلمان کا جبا دا ہر مسلمان کا غلطی اگر ہر مسلمان کو بیان کے پا ہر جماعت کے ہر اکیسے کے پار کو کی اللہ مدد کے فلیم دے متزان میدار کا دا بچی یا بخوری جی دے کرے کمائیں او اتم ان الذين هادوا اسفل غلی جی کر کے نہ ہم امتیاز من یہین اللہ و سمال و من مکرم تیری عزت کئی و ادا ولی دی سپیسر رو رو خرو ادا ولی دی گیر خیر ادا برگ دی دی جنی کئی دی راست کی امتیاز کئی ادا برگ دی دا خد دی ادا سو کے دا سندل بابا جی دی من یہین اللہ و سمال و من مکرم سوک دی آغا عزت کنی کی سوک دی عزت کنی کی من یہین اللہ و سمال و من مکرم دا سندل دی سندلے سے کہتا رہو باسا اللہ سم یہ سارے بھی علم آفی بطونی خیت کی تھی اصاق کا صدا ہے جنتے جگہ سے گا یہ اللہ سم ہو اللہ تیر من القوم یا وہ دولت من یری فیہ دی الہاد اندے ظلم نزق من عذاب علیم دا حرم اگر سائے گا اللہ بھی جتی تھی اللہ صدا ورکی دنیا کے جار لس اگر وہ آمیر وجعلوا تفكرهم وجيفوا نجورهم وجدت ويفوق بذات عتيق أولا أمير ذكر في يوزو بان جسو ابتدى راولا اتشار لك من يعظم حرمات الله فإنها من تقوى القلوب الجماعت ذات كي ببانج ذات كي بانج يريسي وعيري يوزم غليسي أبس وكار راتين في جماعت تروان في بجماعت ببانج ذات وقعدد وقعدد دبانگا کلمات فروئی دبانگ کلمات آپ دعاؤ کی پچیتا حرمات اللہ عزت کی بجمات عزت کی سن کے فضور خبروں نے کی سن کے فساد گن بلاؤ نے اور گئی نہ فمال ندا دے من شاعر داد اللہ دے شاعر ادب کی عزت کی اللہ کو بدلہ اور کی پار کون ہیر بے کیا ہمیں سر و تاک ساتھ جماعت کی بدا کری جماعت کے بعد یہ درس نہیں بے مدرسہ دے تو کم جگہ مدرسہ پدما کے بورڈ نہ بول رہے اور پدما کے دن میں میرا سارا بورڈ لگو لے مدرسہ دوسری سی مدرسہ لگے وہ جماعت کے آتا جماعت میں بورڈ لگو لے پچھلے بل دے رشتے میں درس کوا صحیح درس کوا وہ مدرسہ کوا نا اگر یہ دو پارا بی جے پی دے دے بھی جماعت کی پڑی تے جماعت ابھی آپ پیسے مرستے کی جی پیسے تیرا کولا پیسے تمہارا ہوا بانج رہا کولی من جو ان اللہ اولی بھی جتی کہے دی جماعت ادب کا طاہر بیٹی پر ادھا قرکی ہوں رولا سن امتیاز شیر کیف کاننما خر من السماء تبارز غلیرے اتلس لن ینار اللہ علی حومہ وہ باندے وید باندے اللہ نسی مندے اللہ با پنیت ارادا از محمت و پاکی دبان مندے کی دغه یو طریقه ده چې قرباني وکړه الله درجا لپاره ملسن امتیاز اذن للذین یقاتلون بأنهم ظلم اجازه وشوه اوس پکې دغې پکې ورکړه شل لینصرن الله من ینصر لام نون د الله مدد کوي الله ستا مدد کوي و الله ته د مدد ضرورت دی نیستې الله اوی دا دین قانون ټینګ کا دا داسې ده لکه الله سره چې لاس وکړي مدد کی اللہ بھی مدد کی یعنی فل امتیاز فرائض الحکومت المسلمہ ان مکنا فلر اسلامی مملکت اقام الصلاۃ آتوا الزکاۃ امروا بالمعروف نہوا عن المنکر منکرات بنی پاکستان طول منکرات نہ منکر نہ معروف نہ اور امر بالمنکر دے درگاہون آبادی کی زیارتین آبادی کی بہرسوں وقت کی مستقل گاڑی اکیلے مقرر کی اور ٹکٹ کم کی منع کا معروف اور امر کا منکر ابھی آج خمینی کو برسائی برسیوں کا سب لگا اگلے کسی کو خاص خاص جاری پر کم قیمت پر کم پنیما کرایہ باندھے نہ کراچے نہ لاہور نہ پہنے لگا تو کوٹ تھا اگر کوٹ نہ مستقل جاری پاس لگا باندھے مجھا اسلامی میں ملاقات تھے اسلامی میں ملاقات فرائض پوری امہاؤ عن المنکر جاؤ خدا کا رہے گی مواری کا نو فرائض دا مملکت اسلامیہ حکومت اسلامیہ جیش بئر معطرہ و قصر مشید اگر دو دنیا کی حالات گورا کلو ارتونا رنگ پراتنی بلدنگونا کورونا قلگان روانی پراتنی دا اکبر قلائینا اتک پا غار باندے روانا جارا پراتنی لگ جیلو تکی تا جوری حکومت پا فرکار کے استعمالی نرکی تا گوری نگر پا در نرے درے گا شر پراتنی لنگا پراتنی تو دا غو گورا کنی جیتا ہو گورا سیاب تلاس محل اورتا قلاغان ہو گورا دا گیرا غو گورا دا محمود جسا بکتگین دی دیا غو گورا سخوا دا تیاد پا دی شرابو جکنا ستا از نکلنا بیر محطلا و قصر مشید جیسن درسن انتی ازنا تعمل افار ولیکن تعمل قلوب اللتی سی صدور سلیل سم ان یوما عند ربک کالف سنت مما تعودون فیسجدت موسی تنجسن امتیاز ما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان شخص براجيب تبا يوكي وخرج وبلت جوهتنا تبا يوكي الشيطان بقى تدريكي بلت وردك سيرا ونسو لكار رسو بس كسيرا بقرار باني كينا دا تخاني لبرا تخفل باني كيسا شتجسن امتیاز علل الجهاد والنصر دا الله مدتون راجي بیوش کے تم نے رسپس کے تم پر ترکے کاروں کو درا وہ اس سے ملتی آئے اذا تتلا علیہم آیاتنا بینات تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر گور گر خلق تندے کے بدینی سستے جوا نا اللہ بھائی مدد کی مرگری بھائی پیدا کی دے تیرے قمان دے اتی سے ملتی آئے غربا مفل فستا نعولا ان الذین تدعون من دون اللہ دا سنتا کما رباب دی مثال رباب مثال دا پیش کن جیسن امتیاز کنی جیسن امتیاز لبیس المولا و لبیس العشیر یو خواہ دل خواہ نعم المولا و نعم النصیر پا اللہ دا نصبارا و نور دا نصبارا بیرسم بیرسن امتیاز ان اللہ جاہی دی جہاد کر جہاد مصلا آتا ہو یا کہ ذالک ان اللہ هو الحق اگر جہاد کا ہو گیا یو جرسن امتیاز ہوا اجتباکم جو جرسن سماکم المسلمین گرگر سب آیات وارب آتا سر اسمان للہ تعالی وہ آیات کی جو ذکر کی یہ سوار لسمون دا اللہ قرآن کبھل سورت کے وانی سرے سلورا یعن سورت جو حجرت نمخی مکہ معظمہ کی جو سورت علیف لامین السجدہ نمخی اور جو سورت الانبیان رسو نازل دے مخی سورت سر تعلق سورت الحج کی جو شرک کارون ذکر کچھ جو شرک نخی دی علامی دی دلیلون دی اشراک کے فعلیہ بدین زانسا تی بدیل اولا باسن کا تحریمات دی غیر اللہ دبل فوجبانی ولی تسے منکائی مصورت المومنون کی در مسئلہ مکمل کر شرک اعتقادی فرم ذکر کر دا اللہ کی بچن کے دا اللہ سر بل تو کھلے ہی احتدار منی جین سو تو حق کے بلشیقین نخی علامی خودلے یا اصاب کہ بندیان کنم منخی نہ کئی تحریم نہ کئی مصورت المومنون کے کمالون دیماندار ذکر کر اصاب دیماندار ہو اوہا دا کمال او دا فضیلت نخی علامی کری درین صورت حج کے لے مصیبت را روان دے اداہیت العظمہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم صورت مومنون کی ذکر دارا اعمالوں کو تنجی صاحبہا منہا کیا غدل زلزلی اگر اللہ مصیبت نہ بندہ میں جا کر کے اخلاصے گی اور بچے گی متبی اخلاصے گی صورت حج کے خلق انسان دلیل داغ پیا پیدا کے دل و باندھے دانے ہو گیا روکی سے دیا پیدا کم دا سے کچھ رخ سے دیا بھر پیدا کم علماء پیدا کرے صورت المومنون کے جعل الخلق دلیلا ايضا على البعث بامید جناخر انا مسئلہ پر بڑی طریقہ ذکر کی اور خلقت دا مخلوق دلیل کی تو جا پیدا کولو باری دے یقین دا پورو دا پارا پینزر صورت حج کی الحجت على البعث فقط جا با پیدا کی گئے پینزر تی جیرے صورت المومنون کی نفد شرک فل برکت فر ذکر کلا شرک مکوا تبارک اللہ رب العالمین مسئلہ جا کے دے مرم جاتا کلا سپد صورت حج کے جو اجادل فی اللہ بغیر علم صورت مومنون کی بے علم عالم دی بھی ما سمیانا بے حاضا فی آبائن الاولین مولد مسئلان میں دلیل و خواہ مسئلان کی غلطی ہو کنا پیغمبران راغلی ہے غیر نو مگلی نتے مولا غدلیل کی پیش کا وہ صورت حج کی اجلو دپوکری غفارا دلیلی نو عقلی سوچ تو کا ساگر کا بمرا سی صورت مومنوں کے نور دلیل نو عقلی پیش کے تکمیلن تکمیمن توجیحن تصویحن اتو صورت حج کی نقل بے ابراہیم علیہ السلام نو صورت المومنون کے دنور انبیاء نے ذکر کی نہ صورت حج کی جہاد ہو صورت المومنون کے اول منازل الجہاد وہی دعوت بیان صورت حج جہاد کئی خدا سے نیچے گورے نہ گورے نہ مسئلہ تو اور سوا کہ نہیں رسی دلی مسئلہ تو اور سوا داؤن جہاد دے کہ یہ تو اور سولا نہیں مری نو اسے سرشم کا اسے تو غم مکا لس صورت حج واقفو باللہ دا اللہ پا قانون زان بچ کئی نو صورت مومنون کے قد افلح المؤمنون نو کامیاب بشی کنا کامیاب بے کہ دا اللہ پا قانون بان اقبل حفاظت کئی نو کامیاب بشی یہ اول صورت حج کے بیان المحلکین اگر قومون چی ذکر کہ چی دائے تباہ کر دائے تباہ کر نو صورت مومنون کے بیان و علل الجہاد ولی دا قومون تباہ کرو ذکر تباہ کرو اللہ قانون نو مغلی دولت صورت حج کے الارشاد و التخلیہ دا دے گناہون نا دا دے پریتون زان بچ کئی صورت عقیدہ کا جوڑ کا تخلی دا حج پاخر کے اوامرو ارکو اسجدو اوبدو افعل الخیر دا سلور ذکر شو فرتب علیہا قد افلح نو دیبانی ذکر کے سجا سلور امانی نو کامیاب دے وزاد فی صفات الفرح نو تسر نوٹر کے دادان کی پیدا کیا سوال اول کے جاہدو نو دے دین کی اعلان دا فلاح قد افلح المؤمنون جہاد کئی نو کامیابی جی با دا کامیابی خونو پا جہاد کرا جہاد نکئی اول منزل یا دین منزل نو رک بے ذلیلہ بہنے بصورت مقصد رب دا سرا کے کتاب یو اور یو جاؤ جائز ترتیب دے سبق کے لگ اول دے ایماندار دری سپتوں ذکر کی سپتوں ذکر کی تین دو متدا یہ کر کی میں دین دل باندھے وہ دولسم ہے اپنا لکر خلق نہ انسان دلیل نہ بیانی وہ بندہ خپل دے ذات نہ نتیجے ذکر کی نفل سرق فل برکات تبارک اللہ رب العالمین اختیار دا اللہ دے خیر دا غب اللہ کرے احسن الخالقین مدرین قلبانی بیاد لیجی اکری انزلنا من السماء مان دا دائر جو اشتنا پورے دا یو سبا ختم شو اور صاف دی ماندار اد اللہ اکری جلیلنا درے مدائر جو اشتنا در اشتنا الادلت النقلیات مختب پخوانی تاریخنا دنبیاء علیہ السلام تذکرے آدمی علیہ السلام ذکر وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ اغامی لگر و قوم تا اغسر چداغون تو نا کردے کے دیشوے ناغا نا کردے کرے باغی میں تجھے کم ذکر کئی خیر برکت دا اللہ تلاس کے دیں انزلی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین ما فائدے دے طور خوا ات خیر المنزلین لے دنیا علیہ السلام واقعات تفصیل سے ذکر کی دیو سرا دا قوم غنا کہہ دے کہ دے رسی آغن نور آغلی ہی ارسلنا فیہم رسولا منہم انی عبداللہ دا تول مسئلہ داوا انسانا انداد قرونا او عبداللہ مسئلہ چا منرے جنو کامیاب سیجی چا نو منرے دنیا کم جلیل و پاکر کم جلیل سیجی اور جا پیغمبر کو دعا کر اللہ زمان مددو کا نو تین دا اللہ نو گوا رکنا اللہ زمان مددو کا مددو کا نو آیت صلور جرسن کے سمع صلنا رسولنا تترا ما قوم خوشے کرنے دے بیانو تا رسول اللہ پیغمبران دیلی گلو پر لپسے نو موسیٰ علیہ السلام واقعات تفصیلی تا لرمزل باندے ثم ارسلنا موسى واخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين لجرينو جن دا الله ورسول دا اوني تسكيدا امهنت كرو نتيجة سوا تباهير آلالا لا تجأر اليوم قد كانت آياتي تطلع عليكم اشفاش بيتكي سبب سو دا الله وكتاب نمخول دا دنیا دا ذلت سبب سو دا الله وكتاب نمخول تاسم دا اللہ کی کتاب نمہ خوارا ہو اللہ اوی سزا بدل درکم سردم امنا دے تیرے قبان دے باید اللہ یا پورے دا مضمون دے رہے دے دے تخویب مرس جا دا دلہ حق دیا ہوا اللذی انساکم اعترافی ذکر کئی اور سا عقلی محض ذکر کئی دلیمہ بیان کی مسئلہ توحید سر ذکر کی ما کان ما اوی من الہ اللہ سر دا اللہ صفتن والا توفیق سرے تعال اللہ عمہ شرکون ولی ظلم کوئے جاتے کہے جان سے شریف نمانے اللہ سر شرکان گورے سبب دا عذاب بیا ذکر کئی اولی عذاب مراجی انہو کان فریق من عبادی خلق اچھی جندہ اللہ بے جتا خودو اوتا سمان اللہ با توکے پورے کولے نتیجے داو کہ اللہ عذاب دا باندر آئے مصورت مقصد دا مختلف صورتوں سر سر دی زیادت نا تفصیل کی الادلہ اول اثبات التوحید دی ادلہ کی ثلاثہ دا اللہ حق بیانی عقلی نقلی وحی دلیلوں میں پیش کی اور دا شرک دوار قسموں اعتقادی اصولی رد کے اور صاف دا موحدین ذکر کی اکرام دا مومنان ذکر کی قد افلح المؤمنون لما نفی کئی خوچ بے رجوع احتمالی مترقب الوقوع اور قد داغے مقابل نے بے اس بات کی کہ سہنے یقینی کے دو دے روان دے قد افرا المؤمنون یقیناً بریالی سے رشید ایماندار آر چدا سی بچوں پکے تئی ہم نے زکات فاعلون یہ دا پاکول دخل دان زرے وجود بے زکات اگر پاکول مخلوق فاعلون جی کو ان کے نیسا دکھے جملے اس میں کہہ رہا ہم یہ سجا کا محنت کے کرا اور داسنے کی ضرور نہیں پڑی تھی داسنت کی خبر خدا تھی داسنی سے کور کی میں پڑی تھی راسی ہوں گے فروغ ان حافظ ہاں دا جی نے بھی چاہے کی اجازت اور ماں ملکت امام یہاں تمہاری کہانی لا سنائی وین جی دی اتفاق دو مت دے گانے کہ وین جی کی مراد بھی نہ مرایان اللہ کان میری کچھ وین جی دی فإنہم غیر ملومین بدین اور کئی سے کہ ہم العادون جموارے پورا کئی عزیزوں حفاظت کئی بغل ویام خاص دغری اغسطین کی جنت وراثت دا چا اخلی وراثت دا اغل اخلی کی جہنم تلا لگا جہنم کے چبے چا سوک تلی گی دا غیر حصا جنت کے وچے علف لے زی وچے علف ہے دا غیر دوتا پاسے کر مطلب تو جنت کول جمرہ جوڑ دے کہ دا کول مخیق جنات انسانان پکیتا خوب پریوانے دے گی جہنم اندغہ سے جوڑ دے کہ کول پیریان انسانان پکی خوب آزادے دے گی مجھے جنتیان جنت کا لارشی نو جہنم تا دا جہنمیان و خپلوان و غیر رور غیر پلار دا خوزے دا خور دا قابین سبی کول جتا پا دیسو تبھی مانا باندھے یہ راست پوری چدا ہو نہ بتا پا دیکھو ارا جہاں نملا لاڑا ادا ہو گیا تھا کہ وہ کہ اس کم جنت کا لاڑا نہ داغو برفا زیچ زید جہنم کے آگ برف ادا ہوا انور پلو ان کا پا دیکھو لا میرا میرا سی کیا تو میرا جنت کا ببرا ہے کہ اور کیا ببرا ہے کہ تو زفرا ہے نندا جی کر کے ملوارے پھول منازل اہل النار فی الجنہ ابن جریر ہوئی ہاں تو شیخ لبارا جنت ادوبے کے کہتا ہمیشہ فردوس اہل جنت واسطہ غورا و تبدیل جنت سے حدیث کی رجی فوقہ عرف الرحمن تاغیر پسد اللہ عرف سے اور اخبری دل کی اقلی جلیل بندہ و داغ خلقت الخلق عن خلق العالم یعنی الخلق عن خلق السماوات ما فکر کی درم دلیل باران و روما پس کننا و فلال او منگئی قبوت لوبانی خاما خوی و خوالا توبہ ختم کن پارا طریقہ کی ختم و لیسن ولقد خلقناکم فانشانا بی جنات پدی باران پیدا کبھونا من نخیل و عناب میوی دی اولی چی پیدا کی فی پوری سینا و طور پرکی دن کی چی در غنی تیل او گره و پار و خورن کو دون دی زیتون قیمتی خوراک او قیمتی گره ان دی صدق اللیلا کریم او طول چی پراتی سعودیا چی او طول کی لکتی زنو بیر کی مال کا پراتی مال تک دادیا پراتی ہیں بل دلی زمین میں لے گی غد کی کام طاقت کی زیاد کی اور زمین کا پکڑ دے دی کہتا سا بڑا سا پیرا پریدا او خوردہ کے پی دے روکی در ٹولتا منجا گمنی میرین پریوانری کثیر اور مینار میرار کی بجال آ رکھی علیہ وعلی الفلک تحملون تارو پہ کسو من سرو رسے پہ تارو پہ اوچا یہ وہی سب پورا ختم سورا دیشتا ہے تم کیا آگا سل جلی ننا دا بزرگان ہوا کہ ہم نور ملے گلے ہو غیر عبداللہ یو دا اللہ من اینی سیتا سلو سوک تخدوی تم خون سوا دا انا فلا تتخون معتبر دا قوزی ولی میرے لیکن سر استاد ہوا نے تاثب ہم دا قوی کنا غواری کی تاثبانی جان ہوا رکی نے تاثب ہم دا ہوئی کنا چنی شریف جوڑے دا اللہ کہ اللہ غوثے فرشتے بیرا لے گئے اگو با دین بیان کرو سلو رم نور دا منگا دا خبر پخپل مسلم علم بنو کے بچا کتاب کی نشتے او گو تم سنا دا کتاب دے ادے کے دا مسئلہ نشتے دے کی دا نشتے فی آبائن الاولین نیتنی اکن دا تولی خبر پجیری ندی دا ندی دے کن سرے قدر ادے پڑے وان توب رجل قدر دے دے تو سنین دے تقلیب تحقیر دے پارا دے تحقیر دے پارا ندی دے سرے قدر دے اوشے قدر ادے پہ جنتن لے وان توب جنتن جنون لما سرے جنون فتربصوا حتى حين مدوي رب مددنو کا بلا سونی سے منگوتے کسے جو رکا تاوے کے خلق کینو اچھے کینی نوی الحمدللہ اللذی نجانا من القوم الظالمین سنسنا اللہ راولی کی ظالمان اخلاص کو ظالمان کے دوزی خزن بھی کرا والحمدللہ کے دون اخلاص کو من القوم الظالمین غیر ابانی کجن کا پزید کجی زور فائری فائدہ من چال تبیا کفر و شرک نہیں مبارکن ہے سو یوجد الخیر الالہیو کم یہ کسی خیری آرے بانی محفوظ کا اتے خلق دا ان کے دا نوری لے جل اہو کی مخلا خیر دا اللہ نہ جانائی خیر دا اللہ فنن کی مانائی دبل چا فنن کی نسترے پردیشانی پردان فلو آئی چلی سمت فلو خرے ویدے کی خیر و برکت رجی افلا تب تکون ایتا سنبت کوزان نسیتنا کو فرنا افلا تب تکون مطلب جارے افلا تا تکون اللہ دے کلمے جد اللہ جد نسا تیتا سو اولی نارا واقعو اللہ اللہ کو اچھا من ملے متبر جو اگر قرار کو خنسی اور کو لکنا ترائیر ساری چکی قیامت نہ منی ادنیا کی مسجدہ میرے سرے قدرے بسرن تنین دو پارا دو تاکیر دے وہ سرے قدرے مانو گانے ارسطہ سوانے خورج کی یا کلو ماتا کرن ویسر بہن مات سرے بہن اکر دے مانے دل خاسر نیدری غر سرے غط سلاسی ملت خبر دا اچھا غط سے دینو بغیر اونو کا جنڈا پدی سے لگی ہوگی اچھے کا خنجر پدی سے بنی تپلے ان کا اور ہوگی پدی سے بن لگو رہے وہ دو امتی ماں اگر دو بانی میں ایمان دے دے دو میرا کن دے مسکن دا کا حسنا کا سب سورو دے سب سمانی دے اگر دو منر سورو کئی متوانی اندر سے نکم دل لکا سورو سے جا دو پر تکی دے جب خبر دا رخ رہے دی کسا ہائی ہاتھ ہائی ہاتھ میرے بڑا خبر اگرے آج جتا سے ہے کہ لام مقید ہے ہائے ہاتا ماں کے آدھو انہوں نو دین ہے ہاتا رہا ہے نو سر لام براہو تک لکن بتا رہا میرے بڑا خاصا کہ تصر ہے کہ نا جن جن دے دل کمرو دل تجن جن کی سندریوں سے رہی نموت الابا و نحی الاولاد لاران میری مسران میرا لابا مات بچی پیدا کی دیا پیدا کی جو خوشی سے میرے گئے لیکن سنے قبرے جوڑ کو پا اللہ بانی کرو نیم جو بہمانی داریان مجھے اندر سر خبر اللہ نو آکانا نو آگے زمان پالون کیا پدے کار جزو پالون امرو لے گرم برارا کمالا دماغ کر جب ہونا تو سہو گیا گئی مدد نہیں کرے دن بھی دن یہ لوگ وقت کو مانے عذاب ڈال رہا ہے تو جان نہ ہوں غفان نکن کتنے فساد کس تو خس خس فبیر اللہ قوم الظالمین ملوی ریسی لئے جو رحمتین جا اللہ نے قوم جا چکے رہا جسے وانا نور بھی پیدا کھلا اور در سنتا سلنا رکھلنا تترا متصل پر لکسے تترا پر لکسے متتابین اور یا تترا یو وطرن یو ملے گا اچھے مت پیغمبر راہ مجھے دو دن کا کذبو سکتے ہیں کا متصل کی مندر دیں گے دو تو دن میرنا اکیل مندر کس تاریخی کے صرف جاننا ہو جاننا ہو ما حدیث دا تاریخون کتر واری کنا دا کتر واری کی دا سنگا کسی سنگا واقعاتو فبوغا لقوم اللہ امیون نساء رمی لگل علیہ السلام چاہ تا فرحان تا مطبرتا ہی سیاسی بھی غرام تولو گا اوزان لے جان قوم آلین اوزان لے ہونی کی آلی اوچت آلی جانی کتوی کے پزور بان قوم آلین کتاب قانون حیات کے یعنی پرجین زندہ گئی تھی اور عرب تسمی کل من دان لملک عابدا له قومهما لنا عابدون ومن جمری نکی منی نجی تعابدو کل من دان لملک عابدا له دی دعوت آدیو مرضی کو قومهما لنا عابدون لکوسن وقومها الباکستانیون لهم عابدون ملیانی اور ملیا امیان اندی اجان اندی دولت مند اندی غریبانان اندی سجی لہما عابدون دو پیرنگان عبادت تو ان کی دو پیرنگی قانون دے اواہ دو قانون دو کل دارے بانے پابندی اور زمان در مملکت قانون دے دائین خلاف بنکو دائین دغاوت بنکو قوم ہمارا نا عابدون موسیٰ علیہ السلام مپکلک رہے لے قومهما وقومنا لهما عابدون بترنجان منكي اوجي اجاب ديكم بترنجان منكي اي ولم ندي ولم ندي الى ما يسا بمبار تفاجور كي ترنجان موكا باكستانيان كذير خل با بغواري لو رسي الواتاكا اذا من دفلت نغار سينو سرميغينا غرائب القرآن عبارت مولس تسمی کل من دان لملکن عابدا له اس گروہ طول پاکستان عبادت دامنے کی کئی اور دارو پخون روان دے اور پاکستانیان پوہان اور نا پوہان طول عبادت تقوی سن لے کئی عبادت تقوی سن لے دلی روان کئی اور دارو دا قانون کئی اور دارو دا پاس الہ الہ الا اللہ اور درو جن درو ہوئے فقول لا اله الا الله وفي قلبك الرسلام لا اله الا الله وفضلك لي يجفوك درفو قانون زمل من باران كافري هذا هو قانون جو كفرت تبريد احترام كي وفي قلبك الرسلام اتي بالنتيجي مصربك تكي نخط فطولة جدل لي لي فطولة جدل لي تهاجيجي او كاسي سريجي والجيجي او كتالي او ملاجي سربا كتاكي وقوم هما لنا عابدون تاجين لكي وجناس كفتو تبا سر كتاكي با جوه با كتا اي تاجين لكي نداجي لي نوسم على مسألة دا قبل سيدا يا يروح نفد الشرك في البركات او دستا نفد الشرك في الفعل فعلين الشرك فيه اے لے گر اللہ غرائے دتا کونا مخفل اللہ سمجھ دیرے گا تا خواہ شکرانی مخواہ دان علی صالحان اگر خفل اللہ سو حلال گا تا خواہی مہنہ روہ نخلائی دقوم دولت پلیداران تقسیم شو کخفل ملکی و قددار راغلے راغلے دقوم کنو مخرب پہ غو اپلیداران دانی تقسیم شو واحد انتخابات سواب دے پری کوئی تو ملک کے اسلامی نظام رہا ہو جو میں تو اس کی طرف سے کوئی خبر اسلام رہے